На выстаўцы Лявона Баразны. Хаджу па залах у захапленні і думаю, калі і дзе я быў такім вось акружэнні, такой мне роднай грамадзе. Тут всюды нашая стыхія, тут фарбы нашыя гараць, тут нашы вобразы жывыя, тут спевы нашыя гучаць. І людзі нашы ўсе да звання ўстаюць шматлікай чарадой, і кожны з іх у сваім убранні, і кожны з іх сваёй душой. Струменіць нашая крыніца, сцяжынка нашая бяжыць, ручай па-нашаму бруіцца, і лес па-нашаму шуміць. І нават уваскросла ў фарбах сівая наша даўніна, якім жа неацэнным скарбам ты адарыў нас, Баразна. Хаджу па залах у захапленні і думаю, калі і дзе я быў такім вось акружэнні, у такой мне роднай грамадзе.